Smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 sierpnia, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Szef PKOL-u zapewnia, że wkrótce odpowie na list ministra sportu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uszczelnia system wydawania wiz studenckich. Ukraińcy kontrolują 74 miejscowości w obwodzie kurskim. Moskwa może ogłosić mobilizację. Odpowiedź na pismo w sprawie składu delegacji na Igrzyska w Paryżu trafi do ministra sportu wkrótce, zapowiada prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Minister Sławomir Nitras chce poznać imienną listę wszystkich osób współpracujących, akredytowanych w trakcie Igrzysk w Paryżu z podziałem na kategorie przyznanych akredytacji. Polityk chce również otrzymać listę prezesów związków sportowych, którzy pojechali do Paryża wraz z adnotacją, kogo zaprosił tam PKOL, kogo MKOL, a kogo Międzynarodowa Federacja danego sportu. Radosław Piesiewicz zaznacza, że odpowiedź jest przygotowywana. Jeszcze raz powtórzę, my ze środków budżetu państwa dostaliśmy 1 130 000 i rozliczymy te środki, ponieważ one nie były nam przekazane na loty, na pobyt, tylko na szkolenia przed Igrzyskami Olimpijskimi i inne takie rzeczy związane z przygotowaniem się do Igrzysk. Według informacji pojawiających się w mediach, prezes PKOL-u wraz z rodziną wielokrotnie korzystał z luksusowego saloniku i transportu na lotnisku. W tym czasie z usługi, która kosztuje ponad 1 000 zł, nie skorzystał żaden sportowiec, nawet medaliści z igrzysk. Radosław Piesiewicz zapewnia, że za korzystanie z odprawy VIP dla siebie i swojej rodziny płacił sam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uszczelnia system wydawania wiz studenckich. Resort wydał wytyczne dla wszystkich konsulów związane z weryfikacją wykształcenia obcokrajowców, którzy ubiegają się o przyjęcie na polskie uczelnie wyższe. Chodzi przede wszystkim o właściwe udokumentowanie zdania matury. Po audycie przeprowadzonym w MSZ-cie okazało się, że w ostatnich latach część uczelni wyższych przy rekrutacji obcokrajowców nie sprawdzała autentyczności świadectw maturalnych. Zdarzało się, że uczelnie pozwalały nawet studiować obcokrajowcom bez wymaganych dokumentów, mówi wiceszefowa MSZ-u Henryka Mościcka-Dendys. Stosowano formułę tak zwanej warunkowego przyjęcia na studia, przy czym to prowadziło do sporych nadużyć. Bardzo zaniepokoiły nas statystyki dotyczące rezygnacji studentów cudzoziemskich ze studiowania po pierwszym roku studiów. MSZ ustaliło, że część studentów cudzoziemców w rzeczywistości wykorzystuje wizy do podjęcia pracy zarobkowej lub emigracji do innych państw strefy Schengen wbrew deklarowanym celom swojego przyjazdu do Polski. Według MSZ-u niektóre uczelnie z rekrutacji cudzoziemców uczyniły sobie dodatkowe źródło dochodu i nie były zainteresowane ich weryfikacją. Dwie osoby zginęły. 3-letnie dziecko walczy o życie. To efekt wypadku, do jakiego doszło dziś w Warszawie przy ulicy Woronicza. Kierowca samochodu potrącił kobietę na pasach i zamiast wyhamować, zaczął skręcać na przystanek autobusowy, taranując kolejne osoby. Według świadków kierowca samochodu poruszał się z bardzo dużą prędkością. Tam walnął kobietę na przejściu, tu uderzył w kosz, poleciał na przystanek, odbił drugi kosz na za przystankiem i dalej poleciał, odbił. No to jaka to prędkość mogła być? Więc jakby za moimi plecami musiałam już być za przejściem. Wyleciał samochód dosyć dużą prędkością i od niego odbiła się ta kobieta. Autobus stał, ona przechodziła zza autobusu po pasach, a on w ogóle nawet nie widać hamowania, żeby hamował. W audycie tego miejsca już 7 lat temu wskazywano, że poziom bezpieczeństwa wynosi zero i konieczna jest przebudowa ulicy. Ukraińcy kontrolują 74 miejscowości w rosyjskim obwodzie kurskim. Z objętego regionu ewakuowano ponad 120 tysięcy osób. Jak podała niezależna telewizja Deszcz, Moskwie brakuje miejsc w punktach czasowego rozmieszczania, więc wysyła mieszkańców obwodu kurskiego do sanatoriów w okupowanym obwodzie zaporowskim. Agencja Bloomberg podała, że Moskwa może do końca roku ogłosić powszechną mobilizację. Natomiast brytyjska gazeta Financial Times napisała, że Rosja od dawna w swoich wewnętrznych dokumentach przyjmowała możliwość uderzenia jądrowego w cele na terenie państw NATO. W ocenie politologa Iwana Preobrażeńskiego nie ma w tych informacjach żadnej sensacji, bo rosyjskie dowództwo zawsze stosowało jądrowy szantaż. Rosyjskie dowództwo zawsze było nastawione militarystycznie i agresywnie odnosiło się w stosunku do Zachodu. W związku z tym rozważało możliwość użycia broni jądrowej. Nie widzę w tym żadnej sensacji. Po 8 dniach ofensywy w obwodzie kurskim ukraińska armia kontroluje 74 miejscowości. Kijów zapewnia, że nie chce przywłaszczyć sobie rosyjskich ziem, a jedynie prowadzi ofensywę w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie słonecznie i gorąco. Termometry pokażą od 23 stopni na Półwyspie Helskim do około 28 w centrum i 31 na południowym zachodzie. Do tego na północy i południu będzie dość mocno wiało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Znowuż my. Witamy Państwa ponownie. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk, HCH. Druga godzina. Zapraszamy do 23:00. Zgodnie z zapowiedzią, bardzo wakacyjnie płyniemy do Brazylii. Powód jest jeden, a właściwie to jest... Dwa powody, no. No, niech będą dwa, tak? Chociaż tym głównym bohaterem będzie on, ale ona też jest niezwykle istotna. 81-letni dziś Milton Nascimento, artysta niezwykle ważny dla brazylijskiej sceny muzycznej. 5 Grammy oprócz tego w Stanach Zjednoczonych, ale to nie zamyka całej historii. Ta historia, główny punkt właściwie w tej historii to jest płyta Clube da Esquina, do której wróciliśmy przed momentem. Rok 1972. Wtedy wychodzi ten i jeszcze 19 innych utworów. Na albumie, który był niezwykle ważną płytą dla całego środowiska tropikalistów. Gaetano Veloso, kiedy wrócił z Europy do Brazylii w 1973 roku, natychmiast nagrał swoją wersję jednego z utworów z Clube da Esquina, twierdząc, że Nascimento to jest geniusz i że można go postawić na jednej półce z Beatlesami i z Jimi Hendrixem. Co ciekawe, ten sam Nascimento fascynował się, kiedy pracował nad tą płytą i w ogóle pierwszymi swoimi albumami, fascynował się przede wszystkim Paulem McCartneyem, Beatlesami też, owszem, ale jazzmenami amerykańskimi z całą pewnością, i tutaj się pojawiało kilka różnych nazwisk. Między innymi Herbie Hancock. Milton Nascimento, wokalista, gitarzysta, kompozytor. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że to jest człowiek, który łączył cały czas w sobie bardzo różne stylistyki. Tak jak tropikaliści byli bardzo różni i każdy z nich trochę poszedł inną drogą, tak u niego te wpływy i rockowe, wpływy jazzowe, fascynacja Ameryką, to wszystko można odnaleźć. Zresztą płyta, o której mówisz, miała swoją kontynuację. Także po koniec lat 70. mieliśmy część drugą. No to był ogromny sukces. W związku z tym Nascimento był taką postacią i punktem odniesienia także dla innych artystów. I cały czas tak jest. Czego dowodem jest płyta, która właśnie się ukazała, na której nie tylko on jest bohaterem. No właśnie, to wróćmy jeszcze raz do Clube da Esquina i posłuchajmy Cravo e Canela, utworu, który tak zafascynował Gaetano Veloso. A później nagrania z tej najnowszej płyty, z płyty, która ukazała się w ostatni piątek i która jest muzycznym spotkaniem Miltona Nascimento i ponad połowę młodszej jazzmenki, basistki, znakomitej wokalistki, również kompozytorki Esperanza Spalding. Czyli łączymy rok 1972 z rokiem 2024. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. Ei, morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Ei, cigana que temperou, morena quem temperou. che intemperò, la cosa in canella, morena che temperò, sigana che intemperò, cerudo travo. Sigana che temperò, morena che intemperò, la cosa in canella, morena che temperò, sigana che intemperò, cerudo travo. Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova a clarear, invento amor e sei a dor. De me lançar. Eu queria ser feliz. Invento amar, invento em mim, o para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e céu. Milton Nascimento i Lo Borges Cravo e Canela z albumu Clube de Esquina i to, co słyszeliśmy przed chwilą, to już był duet Cais, Milton Nascimento i Esperanza Spalding. Z płyty, która właśnie się pojawiła i która zainspirowała nas dzisiaj do tego, byśmy zajęli się twórczością Miltona Nascimento. Chociaż, no mówiąc szczerze, to dotkniemy wyłącznie jego ogromnego dorobku, bo gdybyśmy policzyli, to przecież od końca 60., od 67. roku niemal co roku pojawiały się nowe płyty, nowe nagrania w różnych składach, później współpracę także z muzykami amerykańskimi, z Wayne'em Shorterem, z Herbie Hancockiem, no i tak dalej, i tak dalej. To ogromna dyskografia i jedna rzeczywiście z najważniejszych postaci, nie tylko w historii muzyki brazylijskiej, ale tego, co zdarzyło się w ostatnich dekadach. Reprezentujący, co istotne, nie Rio de Janeiro, nie São Paulo, żaden z tych największych ośrodków, tylko okręg, stan właściwie brazylijski, Minas Gerais, taki raczej przemysłowy, raczej nie kojarzący się w pierwszej kolejności z muzyką, środkowy wschód Brazylii, ale potężny stan ze stolicą w Belo Horizonte i tam działał, więc to było trochę tak jakby wyrąbać przestrzeń gdzieś pomiędzy tradycjonalistami brazylijskimi, bo te wpływy i bossanowy i samby w muzyce Miltona Nascimento słychać, a właśnie tymi reformatorami, tropikalistami, którzy dużą część tej tradycji, część tradycji chcieli przejmować, część chcieli odrzucać. Zapatrzeni byli w Zachód też bardzo mocno. Tu mamy taką opcję gdzieś pomiędzy i doskonale się ta muzyka Miltona Nascimento, tak jak wspomniałeś, doskonale korespondowała z jazzem amerykańskim i to myślę, że też dało mu ten napęd tej jego karierze w Stanach Zjednoczonych. Ale także myślę, że ten bardzo charakterystyczny sposób śpiewania falsetem i jednocześnie skala głosu powodowały, że no był nieco inny, że gdzieś ten jego głos łagodził nieco różnego rodzaju dźwięki i no, można było od razu rozpoznać jego styl śpiewania, jego styl pisania piosenek. Oczywiście jak wielu artystów brazylijskich, jego muzyka miała także wpływ na to, co działo się w kraju. W związku z tym te kwestie już czysto polityczne, to co zdarzyło się w latach 70. i na początku 80. w Brazylii, to też był no, bardzo ważny element, czy też część życia Nascimento. Jeśli chodzi o współpracę Nascimento z niespełna 40-letnią Esperanzą Spalding, pochodzącą z Portland, tworzącą w Ameryce, ale no też niezwykłą pod jednym względem. Ona śpiewa w kilku różnych językach i w kilku różnych językach radzi sobie ze śpiewaniem doskonale. To jest niebywały talent do rozumienia melodii języka. Zresztą ona powiedziała kiedyś, że portugalski to jest jedyny język, w którym wymowa idealnie łączy się z muzyką. Że jakby wymowa jest od razu muzyką sama z siebie, że do tego się pisze, same się piszą tematy i ten portugalski ma dla niej jakieś wyjątkowe znaczenie. No i na jednej ze swoich pierwszych płyt, na drugiej płycie w dyskografii albumie Esperanza z 2008 roku już Spalding nagrała swój cover Ponta de Areia Miltona, a przez ostatnie lata, no właściwie w tym połączeniu ich w duet przysłużyły się wspólne znajomości, przede wszystkim Herbie Hancock, który współpracował z obojgiem z nich i dzięki któremu mogli nawiązać kontakt. Zebrała się wokół tego duetu też cała plejada różnych postaci, zarówno ze sceny brazylijskiej, jak i amerykańskiej. Jest Tim Bernandes, jest Lian LaHavas, jest Diane Reeves na tym albumie i no, on prezentuje też różne podejścia wokalne wielu gości właśnie śpiewających i jest takim bardzo, taką bardzo szeroką prezentacją dorobku Miltona Nascimento plus nowych utworów, plus jeszcze coverów, bo mamy tutaj A Day in the Life Beatlesów i mamy Earth Song Michaela Jacksona. To jeśli pozwolisz, to jeszcze jeden wtręt, bo skoro pojawi się za chwilę Ponte de Areia, czyli kompozycja Miltona Nascimento z roku 1975, no to musi to wybrzmieć, że płyta Native Dancer Wayne'a Shortera, która właśnie wtedy się ukazała, miała ogromny wpływ na muzyczny rozwój Esperance Spalding, o czym także sama opowiadała. I to, że na tej płycie pojawił się Wayne Shorter, Herbie Hancock, Milton Nascimento, miało także wpływ na to, co Spalding robiła później i często powraca do tego albumu. Jeśli starczy nam czasu, to i my powrócimy, ale póki co, no to Esperanza w roli głównej. Tak jest. Jej wersja Ponta de Areia, a następnie Saudade dos Avios de Panair, czyli utwór już z tej płyty Milton and Esperanza. Thank you. Błądzimy sobie desyladyra i u motorneiro para orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e do tiro que ele não levou. Levei susto imenso nas asas da panela. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da panela. E lá vai menino xingando padre e pedra. E lá vai menino lambendo podre delícia. E lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem barro. Alguém insiste e fala ao coração. Tudo de triste existe e não se esquece. Alguém insiste e fere o coração. Nada de novo existe nesse planeta que não se fale aqui na mesa. Aquela fome de bola, e aquele tango, e aquela dama da noite, e aquela mancha e a fala oculta, que no fundo do quintal morreu. Morria cada dia, nos dias que eu vivi. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória. Foi, me lembro bem agora, nas asas da panela. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo, nas asas da volta dessa mesa, velhos e moços, lembrando que já foi. Em volta dessa mesa existem outras, falando tão igual. Em volta dessas mesas existe a rua, vivendo seu normal. Em volta dessa rua, uma cidade, sonhando seus detalhes. Em volta da cidade, lá. Saudade dos aviões da Panair, Milton Nascimento i Esperanza Spalding, a razem z nimi Lian La Havas, Maria Gadu, Tim Bernandes, Lula Galvao. Skład gwiazdorski, a jeszcze Paul Simon na tej płycie się pojawia, nie wymieniłem wcześniej, też wspólny znajomy. Wcześniej także współpracował z Miltonem tak. Nascimento, także to jest... Powrót dobrego znajomego. Dzisiaj w HCH w Trójce Milton Nascimento, przynajmniej w tej części naszego spotkania. Przy okazji, jak wspomnieliśmy, wspólnej płyty ze Esperancą Spalding, to też trochę jest takie spotkanie z wielkim mistrzem, bo Esperanza Spalding zawsze podkreślała, że był i cały czas jest dla niej to bardzo ważny artysta i taka postać, której muzyki słuchała, nie tylko płyta, o której wspominaliśmy wcześniej, ale także to, co później robił, zatem pewnie jakieś tam spełnienie marzeń również. Ale pamięć o twórczości Nascimento jest cały czas żywa. W różnych momentach wracają i w różnych środowiskach wracają covery. I teraz na chwilę skoncentrujemy się na tych nowych wersjach. To będzie na początek płyta z tego roku, The Dubber, duet sama Gendela i sama Wilkesa. Już prezentowana w HCH. Tak jest. I Milton Sweet, czyli ich taka luźna wariacja na temat twórczości. Ale widzę już, że popełniliśmy błąd, Bartku. No nie ma na naszej playliście dzisiaj zespołu Duran Duran. To też grali Nascimento? No tak, współpracowali razem. No, przy innej okazji. Jak się okazuje, kto nie współpracował? niedawny bohater, no może drugiego planu bohater płyty poświęconej 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli Sam Gendel i Sam Wilkes, jego stały współpracownik, również Amerykanin, nagrali taką wersję Clube da Esquina części drugiej, bo tutaj jest głównie ten temat z prezentowanej przez nas płyty Miltona Nascimento. Ale wiesz, że słuchając Gendela, to państwo już mogą zorientować się, że to jest być może nasz ulubiony artysta i ulubiony saksofonista, ale poza tym teraz także, będzie drugi. Po raz kolejny słuchając tego utworu doszedłem do wniosku, że jednak Gendel nie może skończyć. Tam już były takie fragmenty, kiedy ten utwór rzeczywiście mógłby się spokojnie zakończyć, ale Gendel nie gra dalej i za tego właśnie bardzo lubimy. Za to teraz będzie zwięźle i tak, też na temat z tej samej płyty. Prezentowaliśmy już ten utwór, Cravo e Canela. Ale w wykonaniu oryginalnym z 1972 roku. A teraz będzie zupełnie nieoryginalne, grupa Tortoise. Tortoise i Bonnie Prince Billy, czyli ten nasz drugi ulubiony artysta. Ale świetne określenie, zupełnie nieoryginalne. Tak będzie. Zupełnie nieortodoksyjna wersja Cravo e Canela, czyli Tortoise i Bonnie Prince Billy z płyty z 2006 roku, właśnie z utworami innych artystów. W HCH przeglądamy zarówno dyskografię Miltona Nascimento, jak i różne covery jego utworów. Teraz będzie po Bożemu. Sięgamy do pierwszej płyty Miltona Nascimento, jeszcze koniec lat 60. Troszkę inna stylistyka, trochę odpowiedź na to, co się działo na świecie w latach 60. Posłuchają państwo Outubro, To jest ta piosenka, która no, była fascynującym singlem zapowiadającym płytę ze Esperanzą Spalding. W wersji Nascimento brzmi przeuroczo. Tanta gente no meu rumo, mas eu sempre vou só. Nessa terra desse jeito, já não sei viver. Deixo tudo, deixo nada, só do tempo. Eu não posso me livrar. E ele corre para ter meu dia de morrer. Mas se eu tiro do lamento um novo canto, outra vida vai nascer. Vou achar. Jogar o meu braço no mundo, fazer meu outubro de homem, matar com amor essa dor. Vou fazer desse chão meu peito é que era deserto, o mundo já era assim. Tanta gente no meu rumo, já não sei viver só. Foi um dia e é sem jeito que eu vou contar. Certa moça me falando alegria, de repente ressurgiu. Minha história está contada, vou me despedir. Está contada, vou me despedir. Milton Nascimento, Outubro, z pierwszej płyty tego artysty. To co, zdążyliśmy. W finale zabrzmi Ponta de Areira, czyli zapowiadany utwór z płyty z roku 1975. W jednym utworze Milton, ale także Wayne Shorter, Herbie Hancock, Robertinho Silva i jeszcze kilku innych znakomitych artystów. Jedna, myślę, z najważniejszych płyt w dyskografii Miltona, ale dla Shortera również album niezwykle ważny. No i dla muzyków młodszego pokolenia, między innymi dla Esperanzy Spalding. I to już ostatni akcent 264. wydania HCH. Jacek Hawryluk. Bartek Chaciński. Dobrej nocy. Była razem z nami również Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia. Caminho